وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعلينا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت مندو، حاضرین و مسلمانانو رونو، الله رب العزت پمونگ او تاسو ډیر لوی انعام او احسانات کړي چې داغ انعاماتو او احساناتو شمیرم یو انسان نشی کولے. پدی انعاماتو او احساناتو کی یو انعام دے چې اللہ انسان تپوہ ورکڑی، او ددی پوہی پزریے اللہ دے د نور مخلوقات نه یو جدا او شرافت والا مخلوق ګرځول ہے، او د دې پوهې د پاره الله په بدن د انسان کې یو ټوکړه پیدا کړی چې هغه تزړه وای. د دغه زړه په ذریعه الله انسان ته د پوهې، د سوچ، د فکر، د عقل توفیق ورکڑے، او پزڑکی چیس خبر راشین و انسان پا اغا طریقی مانے بیا د انسان نور اندامون عمل کئی. خو کلا کلا پا دی سینہ دا انسان کے دازڑ پروتوی خو بیمار وی، یو ظاہری بیماری دا چې د انسان په بدن باندې اولګي، یو باطینی بیماری ده چې هغه د ګناهونو بیماری دی، هغه د حسدونو د کینو د منافقت د دې بیماری دي چې زړونو تور کوزی شي. نو د دې بیمارو په سبب دا زړونه کله مړ شي او کله دا زړه بیمار پاتې شي او چې کله دا ټولې بیماری د دې زړونو نه ختم شي نو زړه صحیح سلامت والا پاتې شي. زمونږ شریعت مطهره د زړه د بیماری ذکرم کړه نو داغې د علاج طریقې هم خودلې ده چې یو زړه بیمار شي نو د تبع علاج په کومه طریقه ملاویږي. دا زړه یو د غوخې ټوکر نه ده بلکې په دې سره د بدن ټول اندامونه تړلی دي. کچرته دا ټوکر د بدن سمشینو ټول اندامونو کې به صلاحیت پیدا شي. ما چې کوم آیت کریمه ولوستو د سورته شعراء نو په دغه آیت کې م الله د دې زړه د سلامتیا ذکر کوي. رب العالمین فرمای یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پکم اورز بانی چه فائدہ باور نکی مال او زامن دچا مال په قیامت کې پکار ناراضی دچا اولاد په قیامت کې پکار ناراضی سشے بپکار راضی الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر هغه څوک چې رات للی وکل الله تا په زړه صحیح سالم سره هغې کې هیڅ قسمه مرض نه و هیڅ قسمه بیماری نه وه نو دغې خلکو ته به دا صحیح زړه سلامت واله زړه په آخرت کې فایده ورکی. کم حدیث چې مې ولوستو دا حدیث امام بخاری ذکر کړی امام مسلم ذکر کړی دا الله پیغمبر فرمائی الا خبردار وان فی الجسد مدغا خبردار پدی زړکی پدی بدن کی او ټوکړه دا دا الله پیغمبر وای خبردار پدی بدن کی او ټوکړه دا اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دا ټوکړه سمشین ټول بدن بور سره سموي و اذا فسدت فسد الجسد كله او کله کدی ټوکړی کې نقصان ده نو ټول بدن کې به نقصان وي. حرکات د انسان کارونه د انسان داغي صلاحیت او داغي فساد هغه د زړه سره تړلې شوی دی. نیم انسان زړه دی لسان الفتا نصف و نصف فؤاده فلم يبق الا صوره اللحم والدم. نیم انسان زړه دی او نیم جبا دا دین علاوه خو بس صرف سری د بدن اډوکی دی او غوخه دا او وینه دا. معلومه شو چې دا زړه په بدن د انسان کې د دې مثال دا سې د لکه د بادشاه د حکم کوي اندامونو ته او اندامونه د زړه په طریقه باندې چلیږي د زړه په حکم چلیږي. دا بادشاه دې ملک الاعضاء دې سید الاعضاء دې د اندامونو بادشاه دې سردار دې. ترغی ترغی پوری اوشی تا گوری نا تر سوچ زلو حکم ندیکڑے. نو کزلو حکمو کی چی اغسی زنو تاو گورا چی اللہ حلال کڑی دینو سترگی ور تاو گوری او کزلو حکمو کی چی اغسی زنو تاو گورا چی اللہ حرام کڑی دینو سترگی ور تاو گوری. دارنگی وگونا ترغی اوریدل نه کوي تر سو چې زړه حکم نه وکړي. ایستا ته زړه حکم کو چې راشه قران ته وګونی سا نو ترالی قران تلاوت دی واوریدو او زړه در ته حکم کو چې غانه بجانه واورا نو بس غدی شروع کې او غانه بجانو ته دی وګونیو. دا د زړه حکمونه دي چې اندامونو ته کوي. قدمونه د انسان ترغی پوری روانی گی نه تر سوچ زړه حکم نه وکړي. لکه نن د جمعې ورځ د چا ته بزړه حکم کی چې شاوا د جمعې مزته حاضر شه خپې روانی شي نو چا ته به حکم نه کوي نو هغه ته د جمعې د مز توفیق نه ملاوي. دا ټول اندامونه د دې تعلق د زړه سره دی. که زړه سم شو نو ټول اندامونه به سم چلیږي. که په زړه کې نقصان رالو نو ټولو اندامونو کې به نقصان محسوسیږي. د دې وجنا د دې زړونو خیال ساتل او په دې باندې ډېره توجه ورکول چیرې زما زړه ته چرته مرض و نرسی زما زړه په داسې تکلیفونو کې مبتلا نشي چې زما اندامونو نه داسې کارونه سرګن شي چې الله به خفه کیږي. ګوره د زړونو خپل اقسام دي. ابن قیم رحمه الله په اغاثة الاحوان کتاب کې د زړونو درې اقسام ذکر کړي. زړونه په څو قسمه دي؟ په درې قسمه دي. یو طویل کیږي صحیح زړه عربی کې ورته قلب سلیم وای. لکه وختي مو د سوره شعراء آیت واورېدو الا من اتى الله بقلب سلیم. صحیح سالم زړه ده د ګناهونو نه پاک زړه ده. دویم زړه ده هغه ته ویل کیږي بیمار زړه قلب المریض. القلب المریض معنا بیمار زړه. او دریم زړه ده القلب المیت مړ بالکل باغ کې د سرادو ژوندون نشتا. نو ګور هر چې صحیح زړه ده صحیح سالم زړه ده نو دا هغه زړه ده چې د ټول حرکات او سکنات او کارونه د الله په تابعداري کې چلیږي. کچا تصور کایم نو د الله د پاره ور کوي. کچا تسم نو ور کوي نو د الله د پاره نو ور کوي. کچا سره مین ساتي نو د الله د پاره ساتي. او کچا سره بغض او کی نه ساتي نو د الله د پاره ساتي. دي ته صحیح زړه وای. دا د صحیح زړه علامات دي. سوره انعام کې الله خپل پیغمبر ته فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے زما پیغمبر د دې خبر اعلان فرمایا چې زما بدن عبادتنا زما مال عبادتنا زما مرګ او زما ژوند دا ټول خاص د الله رب العالمين د پاره وي. دا د صحیح زړه اغه نیک اعمال دي اغه زړه چې د الله سره تړلې شوی. د صحیح زړه ټول سوچ او فکر دا وي چې مانو با الله په سر رضا کی. کدا ټول عالم زمانه خفای خپلوان خفدي پردي خفدي خو رب را ناراضي نو بس ما غټلې دا. او کټوله دنیا رضا ده خو رب خفره نو بس زنا کامیم. د دې صحیح زړه دغه سوچونه دي. فلیتک تخلو والحیات مریره ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. يو الله على پخپلو الفاظو کې د صحیح زړه تعبیر فرمایله وی فلیتک تخلو والحیات مریرتن، ارمان دے چې دا الله عبادت را ته خوک شي او نور ټول ژوندون دي تریخي، خیر دے که هر څه تراخوي خو چې د رب العالمین عبادت خوک دے. ولیتک ترضا والانام غضاب، او ارمان دے چې رب می راضی وي اگر که ټول دنیا غصه ده، ټول خلق را ته غصه دي، ټول رانه خفه دي، خو رب العالمین راضی دے. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، او ارمان دي چې زما او زما د رب په منځ کې تعلق جوړ وي او ټول دنیا سره می تعلق خراب وي. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، کله چې د الله د طرف نه مینا او محبت زما سره صحیح شو، زما د الله سره مینا شو، د الله زما سره مینا شو، نو دا ټول مخلوقات او دا ټول تکلیفونه بیا آسان دي. ځکه سمره د دنیا دا نقش و نگار چې دا ټول فنا کی دن کې خاور کی دن کې، نو دا د صحیح زړه علامات دي. د الله سره تعلق، الله پی جندل، اغزاد پی جندل چې تا ته فائدہ در رسول شي، تا نه نقصانات د فکول شي. صحیح زړه والا دا خبر پی جنی کدا ټول مخلوقات را جمع شي ما ته دومره فائدہ نشي را رسول، او کدا ټول مخلوقات را جمع شي ما ته دومره نقصان نشي را رسول. تبلیغ والا حضرات نو وی هر څه چې کین والله یې د مخلوق بلاس کې نه نفشتا نه فائدشتا او نه نقصان شتا، دا د صحیح زړه علامت ده. د دې وجه نه باز الله والا به فرمایل اللهم انی اسالک الانس بک، الله مونږ تا نه د زړه اطمینان پتا سره غواړو چې زمونږ دا زړه پتا مطمئن کیږي. په دنیا نه مطمئن کیږي، د یو سړي زړه چې په دنیا مطمئن کیږي، په پیسو مطمئن کیږي، په کاروبار مطمئن کیږي، نو دغه زړه ناکام دی. الله ته زمونږ دا زړه په تا باندې مطمئن کی. کله چې د انسان زړه په رب العالمین مطمئن شو، بس سعادت حاصل کو. بعض الله والا به فرمایل وی ان عرفت الله عرفت كل شيء، ک رب العالمین دی اوپی جند بس تاس شولک هر څه دی اوپی جندل. و ان فاتت ک معرفت الله فاتک كل شيء، او ک الله دی اون پی جند نو هست دی ندی پی جندلی، کته ما هر څه اوپی جندل او ما دمر تعلیم کو، خو چې رب العالمین دی ندی پی جندل تا هیسم ندی پی جندلی. صحابه کرامو رب پی جندلے، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا په غار ثور کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره ناس، تو ابو بکر رضی الله عنہ فرمایل اے دا الله پیغمبر کدی کافر لاندې وکتل نو بس مونږ به ورته ښکارا شو. دا الله رسول فرمایل یا ابا بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، پاغ دوو کسانو دي سگمان دي چه درهم ورسر الله وي. دي توي قلب سليم، صحيح زړه چه په تکلیفونو کې هغه ګډوډي گینا، څومره سخت تکلیف ته ټول دنیا کافر را جمع شوی دي. ابو بکر رضی الله عنه دا الله پیغمبر په غار کې وي، هغه غار نګیر چا په رتاوي، دا الله پیغمبر وای مون سره دریم الله دے. دا د صحیح زړه او د مطمئن زړه د گناهونو نه د پاک زړه داغه دغه علامات دي چې د اعتماد وی په الله. د دیو جنا دا الله پیغمبر چې کله د احد غزا لړاو کا او دا غین فارغ شو نو بعض خلک را له صحابه کرام ته وې تاسو ته پتشت کافر در ته راجم شوی دی او هغه وای چې موږ د مسلمانانو پوره بیخکندیو نکا دوباره د حمله اراده لري نو صحابه کرام وې حسبنا الله ونعم الوکیل موږ ته الله کافی دی د دې وجنه تا ته یو مصیبت رالو یو تکلیف رالو او ته بس الله شته کنه او که مصیبت رالو ته ما سره دنیا پیسی دی مصیبت رالو ته زما ډیر کاروبار دی دا زمکه نی دا بل و خرڅکم او کدا نی دا اعتماد دی به الله نه دی جوړ نو چې کلا د بنده زړه صحیح سالم وي پکې بیماری نشتا اسی خو چې زړه بیمار شي کنه نو په اسپیتالونو موږ ستړي کو خو یره په زړه کې مسله ده د زړه والونه بند دي او حقیقی بیماری چې په زړه لګي دلی دا غي پروا سوک نه کوي اصل بیماری خدا ده چې د الله معرفت در ته حاصل نشو الله دې اون پیجندو ګیره دې په مسلمانای کې سپینه شو خدا پته درته نه لګي د چ اعتماد به بچا کې د دین خبر نشوي چې مصیبت را روان ده د اغه د فقولو د پاره او دا مصیبت واپس کولو د پاره کوم اسباب به استعماله نو کله چې زړه صحیح وي نو پاغي کې اطمینان پروت وي او اې د هر انسان دا تمنا د چې زما په زړه کې اطمینان راشي مسلمان څکه کافر هم دې پسې مړ شو کافر په دې کتابونه لیکلي چې زړه ته اطمینان پس حاصلېږي نو هغه د خپل سوچونو او د فکرونو خبره راجم کړی دي چې زړه ته اطمینان په دې حاصلېږي او په دې حاصلېږي او په دې حاصلې حالان کې پاغې هم نه حاصلېږي الله وایي کڅوګ د زړه اطمینان غواړي به ذکر الله تطمئن القلوب زما په یاداش بزړونو ته اطمینان حاصلېږي کافرم دی پسې مړ شول چې زمونږ دی زړه ته به اطمینان پس حاصلېږي نو کله چې زړه صحیح سالم ده مرض پکې نشتا بیماری پکې نشتا نو دغه زړه ته اطمینان حاصلېږي او کنه زړه مړ ده دویم قسمه زړه ده یو خو تاسو په جن دو صحیح سالم زړه دویم زړه ده اغه ته وای مړ زړه القلب المیت مړ زړه دا مړ زړه هغه ده چې وای شیطان پکې ځان ته دنه کور جوړ کړي شیطان پکې اوسېږي او مړ زړه د چا ده د کافرو ده کافر په کفر مړ شي خو رب العالمین نه پیژني دا الله قوت دا الله جلال دا الله قدرت دا الله طاقت هغه نه پیژني والعیاذ بالله دریم زړه دغه ته وای بیمار زړه القلب المریض دا غزړه د چې په دغه دوه خبرې دي د خیر کارونم پکشتا او د شر کارونم پکشتا لکه بعضی مسلمانانو ته سوچو کا نو هغه د خیر کارونم کوي او د شر کارونم کوي منځونم کوي روجیم نیسی او ګناهونم کوي حلالم کوي او حرامم کوي ظلمم کوي زیاتم کوي سودوال مالم خوري داوله د دبزړه کې مرز ده د دې وجه نه د الله پیغمبر فرمایي الله حدیث د مسلم شریف کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا الله پیغمبر فرمایي دی الله تاسو دی شکلونو ته نګوري چې ګنی دا سپین دی او دا تور دی او دا خایسته دی او دا بدرنګ دی الله تاسو په شکلونو څه کوي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تاسو مالونو ته نګوري تاسو شکلونو ته نګوري الله زړونو ته ګوري عملونو ته ګوري چې د زړه سمره ده د د پزړه کې زما د معرفت او زما د دین څومره ملغلره پرتینی او د د زړه زما د معرفت نه څومره لري ده. که یو سړی وای ما ته وسنګ پته لګی چې زما د زړه باندې بیماری نه دراغله او زما زړه بالکل صحیح سالم ده، نو دا هغه د پاره دا پکې شور کوي دا باندې دا هغه د پاره علما کرامو علامات ذکر کړي، علامات و سلامت القلب، اغه علامات چې پاغه باندې سړی ته پته لګی چې آو زما دا زړه بیمار نه دی دا سم دی. یو څه شی دی د الله په تابعداري خوشحالي، لکه اوس مثلا قربانی تیر شو نو چا به قربانی کړي خو خوب خفاو او خوب پریشان او خو ویکا، نو دا د الله تابعداري دو که خو ته به خفاوې. یا مثلا مستد جمعی راغلے خو خخف ہے پریشان ہے، بس چازان سر بزور روستے درس دا قرآن تناستے تبلیغ دلالے خو بزور خلقو بوتلے او خخف ہے خو بس ویسو کو یرا مرگری دی بیادای خفکی گی. نو کلا چه تپ یو عبادت خفکی گی زلکی دی بیماری دا، او کلا چه در تپ عبادت خوشحالی ملاو شوا دزل پا اتمینان یو عبادت کے زړه کې دی بیماری نشتا، خوشاله تهجد و تراپا سے دی خوشاله، مستد او دسو کو خوشاله، قرآن تکی ناس تی خوشاله، هر عبادت کی دا سی لکه پوبو کی جمعی گرزی. نو تا پوحش چه زما زړه دا اللہ پا فضل و کرم سرا دی بیمارو نا پاک دی. دا اللہ پیغمبر فرمائی دا مز بارا کی مز یو عبادت دی کنه دی، دا اللہ پیغمبر فرمائی حدیث د نسائی کی رازی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، زما دسترگو یخوال پمنز کے دے. گورے یو عبادت دے دا اللہ پیغمبر و استرگے میں پی یخیگی، پا عبادت چی دسترگی یخیگی نو بزرد سی سالم دے. دا اللہ پیغمبر چی پا بازی مقو کس تڑے شوے بلال رضی اللہ عنہ ته وی اذانو ک چې منځ کو چې لګ راحت را ته ملاوي شي، نو په عبادت چې در تراحت ملاويږي نو په زړه کې د مرزونه نشتا، زړه د مرزونو نه پاک دی. یو علامت ده او مو په جندو سوک چې وای زما زړه د بیمارو نه پاک دی او کنا، نو تد ځان نه تپوسو ک چې په عبادت خوشاليږي ک خفای، عبادت دربان بوج دے کنا پا عبادت بان خوشحالے، دزڑ پا خوشحالے سر عبادت کے. دویم دزڑ د سلامت آ نخب سوی کل چ در نہ یو عبادت فوت شو، عبادت در نہ پاتے شو نو تو پاغ پزڑ کے درد من شوی، د سحر مز تراپور تن شوی، ډیر یو لوی اسپیلے دی وکول ډیر خفه شو، هر چاته د خپل زړه حال معلومی کنه یاره زنن ډیر زیات خفه ام، ګوره د سحر مزرانه قضا شوه. داسې څومره عبادت دی چې باغې کې تا نه کمې وشو، یو ورځ دی ټوله پس کې تیره کا په غفلت کې تیره کا، نو ته خفه شو چې یاره که په دې ورځ ما یو لس پارې تلاوت کړی وې، ما پکې د الله ذکر کړی وې، غیبتونه دی کول، دکان کې ناس وي بل قسم در سره کرسی واچول او غیبتونه دی یو ګنټه وکړ، خفه شو ډېر زیات، چرمان دی چې دا یو ګنټه مې په لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله، بلکې دا تش چپواله مې عبادت ته چې د غیبتونو نسی په امان کې. نو کله چې په یو عبادت پرې خودو باندې دی زړه ته درد ورسېدو، بس پوه شه چې زما په زړه کې مرض نشتا، زړه مې الله صحیح ظالم ساتل ہے. درم دادې کله در نه یو ګناه وشوا او پاغ ګناه باندې په زړه کې سمخ پیمانه زړه دې خفاله چیرې مان دا ګناه ولې وشوا. دا د منافق او د مؤمن فرق هم دی، منافق نه چې ګناه وشي وې دا غي داسې مثال دلکه بس په دې پوزه باندې مچکینی او والو زی بس اس پرواہی نی او د مومن نه چې ګناوه شي لکه غر په پروتي خفای پریشان ای نو کله چې یو ګناغا معاذ رضی الله عنه یو صحابي ګناه ته شوی وا نو داغه پزړه کې یو دومره اور بلو د ګنا د خفغان چې د الله پیغمبر مخ ته اقرار وکړي ما نه ګنا شوی او ما نه ګنا شوی ما نه ګنا شوی بیا بیا به د الله پیغمبر ته وي دا خپل ګنا اقرار کولو دا الله د پیغمبر مخه تا د دې د پاره چې زړی مطمئن نو په ګنا باندې خفاو نو ګوره د دې زړونو د اطمینان او د زړه د بیماری نه د پاکوالي د پاره د علامات دي چې سړی په خپل زړه پیژندې شي بیا ګوره د دې زړونو د پاره خپل مرزونه دي کله دې زړه ته مرض د منافقت لګي ستا زړه ده خو دنه پکې منافقت ده بس دا بیماری ورته لګېدلې ده او منافقت دومره خطرناک بیماری ده چې عمر رضی الله عنه ته لوی شخصیت دا الله پیغمبر حذیفه رضی الله تعالی عنه ته حذیفه ابن الیمان هغه ته د منافقانو نومونه خودلې عمر رضی الله عنه ورته وی ما ته وایا چې زما نوم پکشته کې نشته قسم درته درکوم بس دا را ته وایا عمر رضی الله عنه انت شخصیت په دې خطر کې د چرته زما بزړه کې منافقت نه صحابه کرام د منافقت نه سمره لريو خو بیا هم په دې خطر کې ځکه دا د زړه او مرض ده او صحابه کرام زړونه مرض ته نه ورکول د مرزونو نه لره ساتل ابن ابي ملائکا رحمه الله ذکر کړي وای ما دیر صحابه کرام سره ملاقات وکړو هر یو سره چې بملاوی دم نو پدی خطر کې بوجه چرته منافق نه هر یو به ویرا ما سره د ځان غم ده چرته منافق نه نفاق یو ډیر خطرناک بیماری ده انسان ته د دین د بچاو اسباب اختیارول پکار دي پکار ده منافقت دي ته وی چستا پټ حالت او سرغن حالت بدل بدل لے. یو شانت خلکو سره په یو طریقه ملاویږي او په پټی طریقه بیا بل شانتی او دا الله پیغمبر دا غی علامات ذکر کړي وادی کې مخالفت کې ها چې ته چاته وې قسم دې چې سبب زلس بجی تا سره ملاقات کوم موزړه کې ردای چې خپل کار کوا نو خو منافقت شو کن امانت کې خیانت کې چادر سره امانت کې خو سبا در نغواړی تا سره نشته په جګړو کې کنزلې کې بد ردی وې نو دا د منافقت هغه اسباب دي زړه ته بیماری لګي د منافقت الله دې زموږ زړونه د منافقت نو ساتي به مرض چې زړه ته راګي دریا خلکو ته د ځان خودلو دا ریا دې زړونه ته په داسې طریقه وردن کیږي لکه د میګي د شپو کشاره چې څوک نه اوري خلک وایي کې ریا نشتا او هغه ته بریا وردن نشوي د دې وجنه انسان چې یو عمل کوي خالص د الله د پاره به کوي کاغه مزده کاغه خیرات نه کاغه تلاوت د قران نه کاغه سره رحمی ساتلنی ټول اعمال خالص د الله د پاره کول پاغه کې بد خلکو اراده نه چې خلق می عزتو کی خلق می احترامو کی خلق می صفاتو نو کی او زمانو په مجلسونو کی اوچت شي زمانم دخل قروان دیو چت گنل شیر او د اخلاص چې او سڑے وی زدر یا کارای نلر موکنا ویستا ظاہر او باطن چې او شانتی شو پپٹا چکم عبادت کے پسرگندم کے دام اخلاص ندے چی تا پپٹا عبادت کې او پسرګند عبادت ځکه نه کې چیر خلق به بیا وایي چې د کې ریا ده نه پپټه چې څنګه عبادت کې پسرګند نه بد چا د وجه نه عمل پریدي او نه بد چا د وجه عمل کې که عمل دی پری خوم د الله د پاره او که عمل کې نو د الله د رضا د پاره وکې د امام غزالی باره کې راځي. دی وای ما ته یو ځل دا خبره راورسېده چا کې چې سلوی خرز اخلاص پیدا شو نو الله بد د دې جبنا د حکمتونو چینه جاری کی. یعنی دا سه خبرې وکړي چې هغه بد حکمت نه ډکی وی پاغي کې به یو لوی عبرت پروت وی خبر نه وی. الله دا سه خبرې وکړي چې هغه فضول خبرې نه وی هغه بد حکمتونو خبرې وی د سوچ او د فکر خبرې به وی. زما په خبره پوي گئی کنه امام غزالی وای ما د باز خلکو نو واورېدل چې چا سلوی خرز پزان کې اخلاص پیدا کو نو الله بد ددی جبن داس حکمت جاری کی چې لکه د چینی به جاری وي خایسته خبرې به کوي خلکو ته به فائدہ رسی. وای ما سلوی خرز خپ اخلاص سره اعمال وکل خو سلوی ختم رز باندې ما اغا سیزونه محسوس نکل په جبه کې کم چې ما اوریدلې نو ایزه باز الله والا تعالیم او ماته تپوسو کو چې زمون سلوی خرج مخې اخلاص سره اعمال وکل خو په جبه کې می اغا فواید نه مندل کم چې ما اوریدلې نو ای الله والا راتو چې سلوی خرج دی د دې جبه د حکمت د پاره اعمال کړي دا الله د پاره دی نه دی کړي. تا ته خدا ویلی شیو چا چې د الله د پاره عمل وکړو تا خو سلوی خرز ځان زکه وکړول چې جب مې روانه شي او د جب نه مې د حکمتونو چینی جاری شي نو تا سلوی خرز اخلاص د جب د پاره کړه او تا چې اوریدلی نو هغه اخلاص د الله د پاره نو کله چې په عمل کې ریا ده نو دا د زړه په بیمارو کې یو بیماری ده. یو سړی مال لګی یاره خلک به وایي چې دا دومره سخی سړی دی. یو سړی لارې جوړی نو خپل بورډ پیو لګی چې خلک وایي چې دا فلانی دا کار کړی دی د خپل نوم د پاره. کته وایي زه د فقیرانو د غریبانانو کورونه جوړوم لارې جوړوم نوم پکې مه کوه. مسکین ته طعام ورکه غریب ته روټۍ ورکه دا ټول د الله درزا د پاره. حدیث کې راځي خلاص باندې سره لګې نو ګستم پتو نه لګي دی ته ویل کیږي هغه عمل چې دریا نه لري دی. نو ګوره یو په عملونو کې یو په مرزونو د زړه کې څه شی وو منافقت. دویم په مرزونو د زړه کې څه شی دریا کاری ده. دریم په مرزونو د زړه کې تکبر ده. کله کله د انسان زړه تر تکبر بیماری ولېږي نو باز خلک تکبر کوي خلکو تسپک ګوري ځان نه علاوه ټول خلک کمزوري ګڼي دا غي په زړه کې عجب ده تکبر نه. کله په خبرو کې تکبر کوي دا غي خبرې چې واوري کنه نو د تکبر نه ډکې ني. کله په خپل مرتبه باندې تکبر کوي چې زما ډېر اوچته مرتبه ده او کله په خپل مال باندې تکبر کوي چې زما اونته مال په دې ټوله دنیا کې چا سره نشتا. او الله د متکبرینو سره مینه نه ساتي. اے باز الله والا او بفرمایل باز علما او بفرمایل وای کد تکبر نور اس قسمه سزا نه وي نو دا یو سزا يم ډیر د چې الله د تکبر والا سره مینه نه ساتي. دا وړه خبره ده چې تا ته په عام دنیا کې اوسړې وای چې زما تا سره مینه نشته تر مرګ به تا غبانه سلام موانه چې او ټول عمر به ته خفای وګوره د زما سره بغض د کینه ده. د رب العالمین کلام دې چې الله مینه نه ساتي د تکبر کوونکو سره بس دغه سزا تا ته ډېره ده. د دې وجنه تکبر نه ځان ساتل تکبر د الله صفت دی لوی د الله صفت دی دا الله نه علاوه د بل چا سره تکبر خایيږي نه نو کسو کې کینو دا غ سره تکبر خایيږي نه نو دریم په مرزونو د زړه کې هغه تکبر دی. سلورم په مرزونو د زړه کې کینه دا او حسد دی. بعض سړی په زړه کې حسدونه راجم کړي د بعض خلکو د پاره، لکه یو سړی دې په ټولو مرکې ته یو غلطي وشوا، بس تا زړه هغه ته څه شو، دا هغه د بغض او د کینې نه دې زړه ډک شو. حدیث کی دا د قران کریم ایت دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. چا در سره زیاته وکو نو بس د زړه د حسد نه علاوه هغه سره سوکا، یو خدا دې چې یو سړی په دین کې نقصان کړي، یو سړی نه په دې خفش وي چې منز نه کوي، په دې ته خفش وي چې دا الله عبادت مخالفت کوي، دا الله د دین مخالف چلیږي، دا دین دی. کچانه په دین خفش وي دا دین دی، دا خود الله د پاره بکله بغض ساتي، کله به دا الله د پاره مینا ساتي. خو اسی د مسلمانانو سره بغیر د سجرم نه حسد او کینې ساتل دا صحیح خبره نه ده. دا عائشه رضی الله عنها باندې بعض منافقانو تهمت لګولې، نو مستح دا یو سړیو چې د باندې بدا ابوبکر رضی الله عنه، مستح رضی الله عنه د باندې با ابوبکر رضی الله عنه خرچه کولا، مال به ور کول، چونکه عائشه رضی الله عنها خو ابوبکر رضی الله عنه لوروا، نو چې کلا تهمت لګیدو نو دیم باغی کی ملوثو هغه تهمت کی. ابوبکر رضی الله عنه قسم وکړو چې زه بدین پس بدسنه لګو، زه به خرچې کوم او زور تر دومره احسانات کوم او دې زما بارک دا سوچونه کې. قران کریم ایترالو ولا یاتل اول الفضل منکم، قسمونه مخری چې زم زب بچا خیرات نکوم، چا باندې بمال نه لګوم، وليعفو وليصفحو. نو ابو بکر رضی الله عنه زمينه ساتم چې الله را تبخنو کی او واپس اغتا خپل خرچي ورکول شروع کل. کله کله د انسان په دزړه کې حسد پیدا شي، یو لوی بیماری ده، د دین غیبتم پیدا کیږي، چا سره چې حسد د ټول رز بد په هغه کې تیریږي او ټول رز بد د هغه په غیبتونو کې. یو روپۍ چې چا سره به حسد به یو روپۍ نه ورکه او منځونه او روجي او زکاتونه وربخه، زکه وربځي خبرې کې عبادتونه ورکه، د دې حسد نه دشمنی هم پیدا کیږي، د دې حسد نه سله رحمۍ کټ کې دلم پیدا کیږي. نو دا پاغه بیمارو د زړه کې یو بیماری وا. الله پیغمبر چې کلمه مکه فتح کا قریش ورته تکلیف رسول او دا سه تکلیفونه رسول چې بالکل داغي انتها وا. خو کله چې الله پیغمبر مکه فتح کا نو وی فرمایل ما ترون انی سوانع بكم، څه خیال مو ده اوس بدر سره سکوم، ټول مکی والا راجم مکی والا راجم شو، دا الله پیغمبر قوت رالو زور رالو د اسلام غلبه رالا، اوس وی وای ز بدر سره سکوم. نو هغه ټولو وی اخن کریم و ابن اخن کریم، تلوی د سخا او د کرامت خاوندې او ستا بارک مونږه د خیر اراده لرو. نو د الله پیغمبر فرمایل ذهبوا فانتم الطلقاء، زي طول می آزاد کړی او طول معافی. کله چې د مسلمانانو د منځنا دا حسدونه د زړه د مرزونه وزي نو بس ټول مسلې به حل شي. د دې وجه نه علما کرامو بد دین ډېر ځان ساتلو. ابن تیمیه رحمه الله یو لوی عالم تیر شوه، یو کس ورته رالو ورته وی مبارک شستا غو دشمن خو فات شو، نو دومره و یو رټلو دومره چې دا غ کس خله کې لاړه اوچې شو، ورته وی ماته کورو خایا او داغه کور تلاړو او هغه ته دای سره په غم کې شریک شو، ايته د صبر تلقین ورکو، او ورته وی که هغه نشته نو زه تاسو د پاره يم. ادا هغه غزلونه راجم کل بخفلو خبرو، دا زمونږ د دین د مشرانو طریقه وا. چې ته چاته را حسد کې او په دې غم فکر کې چې کله به مړ کیږي، نو دا فکر دې چرته کړه چې ته به کله مري. ويتمنى رجال ان اموت وان اموت فتلك سبيل لست فيها باوحدي. بعض خلق وي جذب كلام رم يو شاعر وي وي بعض خلق زما د مرگ په انتظار دي، نو زما د مرگ انتظار دي زکه نه کوي چې دا یوازې زما لار خو نه ده، کزه په دې لار زم نو تم را پسې را روانه. نو ګوره د مرزونو د زړه نه یو مرز دا چې په زړه کې کینه ده، حسد ده. اوس چې یو سړی وای هغه وسایل ز پیژنم چې پاغي باندې زما دا زړه بالله د دې ټولو مرزونو نه پاک کی، نو هغه کوم اسباب دي چې سړی استعمال کی او الله د هغه زړه دا ټولو بیماری ختمی کی؟ نو دا هغه وسایل نه یو څه شی ده، دعا. اوله خبره دعا ده. کله چې یو سړی دعاګانې کوي خصوصا یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ترمذی کې دا حدیث راځي، دا الله پیغمبر به دا دعا کولا، اے د زړونو اړون کیا زما دا زړه په خپل دین مضبوط پاتې کا. دا مضبوطه دعا ده. ولی کتن مسلمان او الله دین کی سبا مسلمان نه، دا زړه خدا الله کمایلی کو بشانی په دست قدرت کې ده، کوم طرف ته چېړې دا الله خو خالا. تو ګورا باز سړې مونږ کوي سبا ګورا هغه مونږ نه کوي، باز سړې ټول عمر مونږ نه کوي سبا ګورا هغه جمعه ته باد کو. دی وجنه ابن قیم رحم الله وای ګورا دا زړه الله اړای راړای، فاجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن. کله چې یو مسلمان په ګناه کې وکړو نو خان دمه وجاړه، ته یې فلانه قبر ته سجدي کوي او فلانه منز نه کوي او ټول ورځ په ګناه کې تیریږي، نو ته بخان دې نه ته بجاړې. ولی وای په دې مخ کې دی او د وسترګي پیدا کچې هغه جاړي، زکا چې دا غزړ الله ګناه تمایل کړي نو ستاسو نه شي مایل کوله. آستا پسان انسان دې غته د عبادت توفیق نه ملاويږي، تا ته ملاو شو او جاړه هغه تاغه پوری خان دې. نو ای فل قلب بین اصابع الرحمانی، دا زړه د بنده د الله په لاس کې ده چې کم طرف ته اړای دا الله خو حدا اړولې شي، هغه ته بده توبه توفیق ورکی او تاب په ګناه کې مبتلا کی. ته ګورې نه تاسو په معاشره کې و ير ډېر خسړې او پته لګینې چې چل پیوچو لی ونه شو مز نه کوي او دس نه کوي، تبلیغ کې وای ګرځې دوه تبلیغ ته مسنه جمعات کې باول صف کې ولاړو یو مز نه کوي. داولی الله زړه بل طرف ته واړولو، الله ته ناراض شو، الله ته خفه شو. نو کله چې یو سړی وای زما دا زړه دی د بیمارو نه پاک صاف وی، نو دا دعا دې کوي، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اے د زړونو مالک زما دا زړه په خپل دین قائم او دائم او مضبوط ساته. او الله دعا قبلای. کله چې الله نه دعاګانې غواړي، حدیث کې راځي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ليس شيء اكرم على الله تعالی من الدعاء، الله ته د دعا نه بل قیمتي شي نشتا، ډېر عزت من شي چې الله یې خوښي د بندنه. آزاد چې بنده رب العالمین نه دعاګانې غواړي، په دې دعاګانو د زړه ته اطمینان حاصلېږي. دویم د صالحین او د نیکانو خلق سیرت وګورا، پدی بده د زړه نه بیماری ختم شي. ته لګورا د دین مشران دا غي سیرت وګورا، دنیوي مشران سیرت مګورا. چته د دنیا د مشر سیرت ګوره چورګه د دین مخ کې په 200 وکال مخ کې او بادشاہ تیر شوی دا کتاب ګورم نه د صحابه او سیرت وګورا د انبیا او سیرت وګورا د نیکانو سیرت وګورا نو پته بدرته ولېږي پدې بستا زړه مرزونه بیماری ختم شي دریم دا د مرګ را یاد کا تذکر الموت الله پیغمبر فرمایي اکثروا من ذکر هادم اللذات امام ترمذی حدیث ذکر کړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر هغه شی را یادوي چې د خلی خوان خرابوي د خلی خوان په څه خرابيږي اے ستا بنگلی دي ستا گاڑی دي او ستا مال له نو کران دي خلک دې یو خلی خوان پیدا شو چې وګوره د مار سشتا خو چې دا خوان دي خرابوي څه شی دی مرګ چې مرګ دې رایات کو نو بس د دې بنگلو نه به دې زړه تور شي او د دې سوارلو نه به دې زړه تور شي او د دې راجم کولو نه به دې زړه تور شي چې څه لري راجم کې دوره دې نی تیری شي چې دولا سا او دوه خپې به روانه او په دې سره د زړه مرزونه ختمي د دنیا محبتونه ختمي سلورم د قران تلاوت کله چې ته د قران تلاوت کې نزله دې اطمینان حاصل شو قرآن کریم کے اللہ سورۃ سواد کے فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا کتاب میں دے دا پارا را لے گلے چی زڑنو والا عقلنو والا دا دینا نصیحت قبول کی کل قرآن فرمائی افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا دای قران کې سوچ نه کوي کنه دې زړونو ته تالی لګی دي معلومه شو چې د قران تلاوت د زړونو تالی کولاوي د زړونو بيمارۍ ختمي په قران کې الله شفای کوي د هر قسم بيمارو شفا ده په دې باندې د سړی د زړه بيمارۍ ختمي کی وي په دنیا کې ځان نه کته انسان ته وګورا زان نبر انسان تا مگورا اے توی ما سر غیر سنشتا غریبی دا سی غریبانا نمشتا چی خبل کوری نشتا دا سی غریبانا نمشتا چی دا آغی دی یوی رزی دا رزق اسباب کدی تیلر کلنو بلی رزی تسی نشتا تا در غدا میاشتو جمع دی دا افتو رزق در سرشتا دا اللہ پیغمبر فرمائی کتوی زما زړه دی نرم شي حدیث کی راضی صح یو کس ورتلالو د الله پیغمبر ته وای په زړه می بیماری لګې دلې زړه می سخت دی د دې بیمارو تپوس مونږ نه کو مونږ صرف د دې بیماری تپوس ډاکټر نه کو چې را زړه می سپته لګې نه ډېر خوځي را خوځي چې څه چللې پک او په زړه می کله کله درد راځي چې څه چل به او دا زړه می هڅه خفای چې څه کیدا خو چې کله قران او سنت او الله رسول ویلی چې په دې ځړ کې نوري بيمارۍ همشتا نو هغه ته څوک د علاج د پاره نه رانیز دی کی صحابي راغله د الله پیغمبر ته وای په ځړ مې بيماري لګې درې ځړ مې سخت ده جړه ناراضي اخرت نه را یادېږي دا الله پیغمبر ورته فرمایل کته غواړي چې ځړ مې نرم شي نو غریب ته طعام ورکا مسكين ته خوراک ورکا او دارنگی دی یتیم پا سربان لاس راخ کا دی یتیم مال مخرا چه توی ما تا یتیم باتے دی نو بس داغ ټول مال ستاشو داغ پا سر لاس راخ کو مطلب دا دی داغ دا مال او دا جان حفاظتو کا شپگم چه یو سڑے وی زماز رضی اللہ دی بیمارونا محفوظ و ساتی نو دے با دا ذکر او دا علم مجلسونو تحاضیگی او د ګناهونو د مجلسونو نه بزان لري ساتي درس کیږي د قران کینا ته جمعه بیان کیږي کینا تبلیغ وال او در اعلانو کو چې موږ نه پس بد الله او رسول خبره کیږي کینا تبلیغ توزه تو ګره دی ورځو کې څوک تبلیغ توزي هغه وای زما د حضرت دومره مطمئن شو چې د شلو غمونو نه بیغم شو داولی ته د الله عبادت کې تو پدا سے مجلسونو که کی ناستے چه پاغی که دی دنیا خبری نشتا پاغی که دا نشتا چه دمرہ میں اگٹلی او دمرہ میں بائلی آغی که ٹولی خبری دا دی چه کامیابی و بسن ملاوی آخرت کې به کامیابی په سم ملاویږي، مونږ به د کامیابی سره څنګه مخې ته کیږو. دا الله پیغمبر ته د الله د طرف نه حکم دی، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حبيب داغ خلق سرکین چه سحر و مازی گرزما عبادت کئی. دارنگی دا سڑی زڑپ دی معنی بیماری ختمی گی چی دا بدن کم اندامون دی دا دی افاظتو کی، دا دی غوگون افاظتو کی، دا سترگو افاظتو کی، دا زڑ افاظتو کی، نو پدی الله د زړه بیماری ختمای. ځکه د دې هر شی باره کې به تپوس کیږي. د قران آیت ده، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. د دې سترګو باره کې به تپوس کیږي، د غوګونو باره کې به تپوس کیږي. کپ دې زړه کې کم سوچونه او فکرونه غلط کې، د دې تپوس هم در نه کیږي. نو الله دیو کی چې لکه څنګه مونږ د ظاهری بیمارونو خپل بدنونه ساتو، نو هغه باطینی بیماری چې قرآن او سنت مونږ ته د زړونو خوري، چې هغې نه مونږه د خپل بدنونه او خپل زړونه په حفاظت کې وساتو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام، ته زموږ ټولو ګناهونه معاف کړي. د حاضرینو کې د چا څه شرعي حاجتونه دي، الله د ټولو مسلمانانو حاجتونه ترسره کړي. څومره مسلمانان بیماران دي الله، که ظاهری بیماری دی که باطینی بیماری دی، طول تا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ ور نصیب کی. یا ذل جلال والاکرام، سور مسلمانان وفات شوی دی، تور سره در رحم و در کرم معاملہ کی، او سمر وارثان دی اللہ، تور تصبر جمیل ور کی. یا ذل جلال والاکرام، در هر قسم مصیبتونو پریشانونا ظلمونونا اللہ امت مسلمہ پر حفاظت کے وساتے. سمره مسافر دی الله ته په دې سفرونو کې ملشه، او سمره مسلمانان د رزق حلال دروازې په بندشي وی دی الله ته، ورته د غیبونو د رزق حلال دروازې کولاو کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.